إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا فإنه قد فاز المتقون تزامه في إيمان Baada ya kumhimidi Allah Jalla wa Ala na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa ali wa sallam sambamba na ahli zake na masahaba zake waman sara ala nahjihim wa naha nahwahum ila yawmiddin na kila yule ambaye atakayepita katika njia yao na kufuata mapito yao paka siku ya mwisho ibadallah mawdu'una al-yawm bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala igra'atu at-tasarru' bi'z-zawaj wa khataru liqa'illahi fil-'uzubiyyah mawdu'u yetu ya leo kwa idhni yake Allah jalla wa ala igra'atu at-tasarru' bi'z-zawaj mahimizo ya kulikimbilia jambo la ndoa وخطر لقاء الله في العزوبية نوهتاري وككتانا الله جل وعلا كتك هالي ما يؤمتو أنا قوة هجينجية كتك اندوا مهميزو يلي يقود يا كتك شريا كتك قولي كمبيري جنبوهيري لاندوا كذلك وهتاري ولي يقود وانتو اندهو أتواندوك كتك دنيا هي akakutana na Mola wake Allah Jalla wa Ala hali ya kuwa hajaoa au hajaolewa ibadallah yakulullahu jalla wa ala fi surati ar-rum yakulullahu jalla wa ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أنا سمع الله جل وعلا أتك سورة الروم أي نمبال 30 نموية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا نميونغوني مؤلام زاكي ميونغوني مدليل زاكي زينيكونيش يقوم الله جل وعلا يكو أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ني الله جل وعلا كُكُمْبِيَنِي نيني كتوكانا نفسي زينو ونواكي لتسكنوا إليها إلي مُبَاتِ كُتُولِيَا وهاو ونواكي waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na kisha Allah jalla wa ala akajalia mapenzi na huruma katika makutano haya mawili ya mke na mume, bali na familia itakayojengwa na hao wawili yakawepo ndani yake mapenzi na huruma. Hata kama hamkuzaliwa mji mmoja au kijiji kimoja au ukoo mmoja au familia moja, au hata kama hapo mwanzo mlikuwa hamjuani wala familia zenu pia hazijuani, lakini kupitia hili Allah jalla wa ala anajenga mapenzi na huruma ambayo si rahisi mtu kumhurumia mtu ambaye wako mbali mbali, hawafahamiani si kikabila wala si kimataifa wala si muashara baina yao uliojiri hapo kabla. Kisha Allah jalla wa ala akasema, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, katika hili kuna alama za kuwepo Allah jalla wa ala, lakini hilo watalifahamu wale watu wenye kutafakari, kiasi ambacho binti anazaliwa katika kijiji au nchi ya mbali, lakini anaacha familia yake aliyokulia, anaacha jamaa zake na ndugu zake, kisha anakwenda kuishi na mtu ambaye huenda wamekutana kwa mwezi mmoja tu, kisha ndoa ikapita, akaacha vyote vile akaenda kuishi na mwanaume huyo, maisha yake yakawa chini ya mtu huyo ambaye hapo kabla au miaka yote iliyotangulia hakumfahamu mtu huyo. Lakini kupitia hapa mapenzi na huruma ya kweli inajengwa baina ya watu hawa wawili. Katika hili kuna alama tosha ya kuwepo Allah jalla wa ala. Ibadallah, wa hakadha arsalallahu ar-rusul, na hivyo hivyo ndivyo ambavyo Allah jalla wa ala alivyowatuma mitume wake na akawajalia jambo hili. Yaqulu Allahu jalla wa ala fi surati ar-Ra'd, nasema Allah jalla wa ala katika surati ar-Ra'd, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Anasema Allah jalla wa ala katika aya hii, wa laqad arsalna rusulan min qablik, na hakika tumewapeleka mitume kabla yako wewe Muhammad, wametumwa mitume kabla yako wewe Muhammad, lakini si tuliwatuma wao peke yao, la, wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, na tuliwapa mitume, tulijalia mitume hawa walikuwa na wanawake, kadhalika walikuwa na kizazi, walioa wanawake mitume hawa, na si kuoa tu bali walikuwa na kizazi, walikuwa na familia mitume hawa. Kwa hiyo ni katika sunna za manabii wa Allah jalla wa ala kuwa na wanawake, kadhalika pia kuwa na kizazi ni katika sunna za mitume wa Allah jalla wa ala, katika suratul Ra'd aya nambari 38. Ibadallah, wa amara Allahu ta'ala bidhalik, na Allah jalla wa ala alipoeleza hili akawaamrisha umma wake, umma wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akawaamrisha Allah jalla wa ala, faqal, akasema Allah jalla wa ala katika suratul Nur aya nambari 32, anasema Allah jalla wa ala, wa ankihu al-ayama minkum, na waozesheni, waozesheni al-ayama minkum, wale mabarobaro, wale watu ambao hawajaoa katika nyinyi, waozesheni, wapeni wake, msiwache hivi hivi pasina kuwaozesha, waozesheni wao, wasaliina min ibadikum, na wale watu wema katika waja wenu, watumwa wenu, waozesheni, hata kama ni watumwa muda wa kuwa ni wema, waozesheni, wapeni wanawake. Kama watakuwa ni mafukara, Allah jalla wa ala atawafadhilisha, atawatosheleza katika fadhila zake. Wallahu wasi'un alim. Ibadallah, wa an Anas radiyallahu ta'ala an fi qissati al-thalatha, fi qissati al-thalatha alladhina qala a'aduhum amma ana fa usalli al-layla abada, wa qala al-akhar ana asumu dahar wa la ufthir, wa qala al-akhar ana a'tazilu an-nisa fa la atazawwaju abada. Katika imetoka katika riwaya ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu kuhusiana na watu watatu ambao walifunga safari kwenda kwa mama Aisha radiyallahu ta'ala anha kuuliza kuhusiana na mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha mama Aisha akawaambia mtume anafunga sana sunna, kadhalika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja anasimama sana usiku kuswali. Akawatajia sifa za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wale watu watatu walipoambiwa maneno yale, wao wakajiapiza kwa viapo hivi vifuatavyo. Qala ahaduhum, mmoja wao akawaambia wenzake, amma ana, ama Aisha nasikia, ama mimi kuanzia leo, fa usalli al-layla abada, nitaswali usiku maisha yangu yote, sitolala, yani sipitishi hata lisali moja nikalala, nitaswali usiku muda wote, muda wa kuwa niko hai. Waqala al-akhar, na mwingine akasema, ana asumu dahar, na mimi kuanzia leo hii nitafunga maisha yangu yote, wala uftir, sitoacha hata siku moja nikakaa bila kufunga, nikafungulia, hilo sitoliweza, nitabaki hivi katika maisha yangu mtu wa kufunga tu. Waqala al-akhar, na mwingine akasema, ana atazilu nisa fala atazawaj, mimi naona naweza kufunga kadhalika naweza kusali, lakini wanawake watanishughulisha mimi kwa ajili ili niweze kuyamudu haya mawili, atazilu nisa, mimi nitawatenga wanawake, fala atazawaj, sitooa mimi, jambo la ndoa kwangu mimi silitaki, kwa sababu nikioa atanihitaji, mara mume wangu nakuhitaji, sasa ili nisipate usumbufu wa sampuli hiyo mimi sitooa. Fajaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja, mama Aisha akamsimulia kwamba kuna watu wamesema moja mbili tatu. Mtume akawaambia wale watu, faqala antum alladhina qultum kadha wa kadha, nyinyi ndio ambao mmesema maneno haya na haya, ndio nyinyi, nyinyi ndio mlojiapiza kwa viapo hivi vitatu, mlosema hivi na hivi na hivi. Mtume akawaambia, sikilizeni, amma ana, amma wallahi inni akhshakum lillahi wa atqakum lahu, ama na apa kwa Allah jalla wa ala, hakika yangu mimi ninamwogopa zaidi Allah kuliko nyinyi, na ninamcha zaidi Allah jalla wa ala kuwashinda nyinyi, lakini asumu wa aftiru, lakini mimi ninafunga na ninafungulia, pamoja ya kwamba mimi mcha Mungu kuliko viumbe wote. Mtume sallam ndiyo khairul bashar, ndiyo binadamu bora, kiumbe bora kuliko wanadamu wote, bali khairun min jibrila wa mikail, bali Mtume sallam ni bora kuliko malaika Jibril na kuliko malaika, bali ni bora kuliko malaika wote Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini anawaambia, lakini mimi asumu wa uftiru, ninafunga na ninafungulia, wa usalli wa arqudu, ninaswali na ninalala, wa atazawaju nisa, na ninaoa wanawake, haya ninayofanya yote nayafanya, hii ndiyo sunna yangu na huu ndiyo mwenendo wangu, nafunga na kufungulia, huu ni katika mwenendo wangu, ni sunna zangu, kadhalika ninaswali na kulala, hizi pia ni katika sunna zangu, kadhalika ninaoa wanawake, haya yote haya ni katika sunna zangu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yeyote yule ambaye atakayekuwa na mfumo mwingine akajitenga na sunna zangu hizi, si katika mimi, hata kama akaona kwamba anafanya ibada zaidi, muda wa kuwa yuko nje ya mafundisho yangu mimi na mwenendo wangu mimi, huyu si katika mimi. Ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ibadallah, wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kadhalika, na akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwahimiza vijana, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wijah. Nasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, ya ma'ashara shabab, enyi kongamano la vijana, enyi vijana, man istata'a minkum alba'a, yeyote anayeweza miongoni mwenu akapata uwezo, falyatazawwaj, basi na aowe, fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj, kwa sababu ndoa, aghaddu lilbasar, ni funiko la macho, linayazuia macho na mambo ya haramu, wa ahsanu lilfaraj, kadhalika ndoa ni hifadhi ya tupu. Wa man lam yastati, na yule ambaye hawezi, hana baa, hana uwezo wa kumhudumia mwanamke, fa alayhi biso, bas anatakiwa afunge, fa inna lahu wija, fa innahu lahu wija, kwa sababu somo kwake yeye itakuwa ni kinga ya kuyaendea maasi. Ibadallah, وأرشدنا إلى من نتزوج نمتم صلى الله عليه وآله وسلم أكتولكيزا تموه ناني نناني أنا تكيو أولوي كتك ونواكي أكسيما رسول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودودة الولودة فإني مكافر بكم الأمم أسمى عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودودة أويني أويني ونواكي الودودة ونيكو بيلا ونيكو يوم بيز أويني ونواكي وسمكوليهيو الولودة ونيكو زاها أويني ونواكي أمباو ونأسري كزازي ونين فإني مكاثر بكم الأمم وسبابو ميمي nataka nijifakharishe kwamba nina watu wengi kuliko manabii wengine siku ya kiyama. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibadallah, moja katika khairi za umma huu Allah jalla wa ala kujalia katika umma huu wanawake ni wengi kuliko wanaume. Kwa hiyo hakuna namna mwanaume akasema amekosa mtu wa kumuoa, hilo halipo katika umma huu. فعن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنه سعيد بن جبير نسمى عبد الله بن عباس أليني أنبيا من سموجة هل تزوجت يوم يوم قلت لا نكسيما حبانا قال فتزوج عبد الله بن عباس كان أنبيا أوسس فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء وسباب موجة كخيري za umma huu wengi wao watu wengi katika umma huu ni wanawake. Moja katika khairi za umma huu ni kwamba Allah jalla wa ala amejalia wanawake ni wengi kuliko wanaume. Kwa hiyo oa, tafuta mwanamke uoe, huwezi kukosa mwanamke wa kumuoa. Ibadallah, wa a'lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam auna Allah ala an-nafi, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametangaza msaada wa Allah jalla wa ala kwa yule anayetaka kuoa, kwamba Allah jalla wa ala ameikalifisha yeye mwenyewe, Allah jalla wa ala amejibebesha jukumu la kumsaidia yule mwenye kutaka kuoa. Faqala sallallahu alaihi wasallam thalathatun haqqun ala Allah aw lahum, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thalathatun, watu wa sampuli tatu, haqqun ala Allah aw lahum, ni haki kwa Allah jalla wa ala kuwasaidia. Jukumu hili Allah jalla wa ala amelibeba mwenyewe, kwa maana haki yake kuwasaidia. Wa dhakara minhum, akawataja miongoni mwao, akasema Mtume za salama wanake alladhi yuridu al-afaf, na annake, yule mwenye kuoa ambaye anataka kujizuia na machafu, basi Allah jalla wa ala amechukua jukumu la kumsaidia huyo. Ibadallah, waqala sallallahu alayhi wa sallam ad-dunya mataa wa khairu mataa ad-dunya al-mar'atu as-saliha, dunia hii ni starehe. Kuna starehe nyingi na watu wana starehe zao, na wengine wanajidanganya kwamba starehe nzuri ni pombe, wengine starehe nzuri ni mpira, wengine starehe nzuri ni, lakini Mtume sallama yeye ndiye anayekuambia sasa maneno haya, wa khairu mataa ad-dunya al-mar'atu as-saliha, starehe bora ya dunia ni mwanamke mwema. Hakuna starehe zaidi ya hiyo. Hakuna starehe bora katika dunia hii kama kupata mwanamke mwema. Ukipata mwanamke mwovu, mwanamke mwovu tushibuka kabla limashib, atakuotesha mvi kabla ya umri wake, kabla ya umri wa uzee utaota mvi kwa sababu ya mwanamke mwovu. Lakini Allah jalla wa ala akikujalia wewe ukampata mwanamke mwema, basi umehodhi dunia na vyote vilivyomo. Anta ghaniyun in kunta faqiran, wewe utakuwa ni tajiri wakati huo hata kama ni fukara. Anta shabi'un in kunta ja'ian, wewe utakuwa umeshiba hata kama utakuwa na njaa. Mwanamke anayejua kuliwaza, hii ndiyo starehe bora kuliko starehe zote ulimwenguni. Ibadallah, haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika Mtume sallam akataja bonus kwa wale ambao waliooa, kwamba pamoja na kuoa, lakini nyinyi kuna ibada mnapata malipo ambayo wasiooa hawaipati ibada hiyo. Akasema Mtume sallam katika hadithi, akasema alayhi salatu wasalam, wa fi budhi ahadikum sadaqa, na mmoja wenu anapomwingilia mkewe anaandikiwa ametoa sadaqa, ametoa sadaka kwa ajili ya Allah jalla wa ala, anapata malipo kwa hilo. Wallahu yatawalla sarai. عباد الله بعد حميد الله جل وعلا لكم تكية تينا صلاة سلام ثم صلى الله عليه وآله وسلم عن العرباض ابن سارية أبي النجيح رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مسيرا لأن ينكح ولم ينكح فليس منا ورضق العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه ثم صلى الله عليه وسلم نسيما من كان موسرا يولي أمباي أنا ويزا يولي أمباي أنا ويزو لأن ينكح وقووا وكوانا ويزو وقووا أو قولوا ولم ينكح نحقووا نكما نمونمك بيا حقولوا فليس منا بس هو سكت كسيسي هو سكت كسيسي وهذا ذم للعزاب الذين لا يريدون النكاح لسبب من الأسباب الواهية نمنين هاي يمتوم صلى الله عليه وسلم ذم للعزاب نكوسيم بطايا العزاب والي واتو أمباو هواجينجية كتكالو إما نوانا أمي أما نوانا واكي هواجيوليو أنا ولا هواجيوه وسباب ميونغوني وسباب دوني أمبازو هزين مشيكو kuna watu ambao wakiulizwa wewe kwa nini hujaolewa au kwa nini wewe hujaoa anakuambia mpaka nipate kazi na degree mimi na masters mimi kwa mpaka nipate kazi nitaoa au nitaolewa na mwanamke anakuambia mwingine mimi bado niko chuo mimi mwaka wa pili nasubiri nimalize miaka yangu minne ndipo nitaolewa anaweka sababu miongoni mwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yule ambaye uwezo na nafasi ya kuolewa iko na hakuolewa au hakuoa يوسي كتك سيسي لما نينو يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله أخرج الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال الإمام أحمد رضي الله عنه كتبك أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنا سيما أبو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما شراركم عزابكم وأرذل موتاكم عذابكم انا اسمع متومه صلى الله عليه وسلم شراركم watu wenu waovu viumbe wenu waovu binadamu waovu kuliko wengine uzabukum ni wale mabachela wenu ni wale ambao hawajaoa hawa ni watu waovu katika wanadamu kadhalika mtume akasema tena wa ardhalu mautakum na wale ambao maiti zenu zinazokufa katika hali ya udhalili watu wanaokufa katika unyonge udhalili uzabukum ni wale vijana ambao wanakuwa hawajaoa ibadallah hatta nadhama ibn al-imad faqal shirarukum uzabukum jaa al-khabar aradilu al-amwat uzabu al-bashar baka abu al-imad akatunga beti hii akaandika maneno haya shirarukum uzabukum jaa al-khabar wa uhuenu nyinyi ni mabachela wenu hivyo ndivyo ilivyokuja habari aradilu al-amwat uzabu al-bashar wale maiti ambao wanakufa katika udhalili ni watu ambao hawajaoa au hawajaolewa haya ni maneno mazito ambayo anayataja mshairi huyu ibadallah ibn adi anhu marfu'an qal kutoka ibn adi kutoka kwake yeye imetajwa kwa njia rafi akisema shirarukum azabukum rak'atani min mutaahilin khairun min 70 rak'a min ghairi mutaahilin anasema maneno yake umetaja marfu kwa mtume sallama kwamba mtume anasema shirarukum uzabukum shirarukum uzabukum waovu wenu ni mabachela watu wasiooa ndio watu waovu kisha mtume sallama akasema rak'atani min mutaahilin rak'a mbili zinazoswaliwa na mtu aliyeoa khairun min 70 rak'a min ghairi mutaahilin ni bora kuliko rakaa 70 za yule ambaye hajaoa wala hajaolewa ibadallah haya ni makemeo kwa vijana ambao wana uwezo wa kuoa au kuolewa na hawahitaji kuolewa au kuoa kwa sababu miongoni mwa sababu ambazo hazina kichwa wala miguu ibadallah hadathana abu uyaina an hisham ibn ajar an taus ametuhadithia sisi abu uyaina kutoka kwa hisham ibn ajar kutoka kwa taus qal anasema taus la yatimu nusuku shabe hata yatazawaj anasema rahimahullahu ta'ala taus la yatimu nusuku shabe haitotimia, haikamiliki ibada ya kijana hata yatazawaja, mpaka atakapooa ndipo ibada yake inakamilika. Muda wa kuwa hajaoa akafanya ibada, ibada yake haikamiliki mpaka atakapoamua kuoa au kuolewa, hapa ndipo ibada yake inapokamilika. Ibadallah, waqad khafa as-salaf ala anfusihim min al-uzubiyya. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim, waliziofia nafsi zao kunako jambo la ubachela. Fa an Shaddad ibn Aus, kutoka kwa Shaddad ibn Aus, wa kana qad dhahaba basaru, na tayari wakati huo Shaddad ibn Aus alikuwa tayari macho yake yameshapofuka, ameshakuwa kipofu, lakini alikuwa akihusia mara kwa mara akikutana na watu akiwaambia, zawijuni, zawijuni, niozesheni, niozesheni. Kwa nini? Fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam awsani alla alqa Allah azaba, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akinihusia sana mimi nisije nikakutana na Allah jalla wa ala hali ya kuwa ni bachela, hali ya kuwa sijaoa au kama ni mwanamke pia hajaolewa. Mtume aliniusia nisikutane na Allah jalla wa ala nikiwa nje ya ndoa, niozesheni. Shaddad bin Aus radiyallahu ta'ala anhu. Ibadallah, waqala Muadh fi maradhihi alladhi mata fihi. Muadh amesema, Muadh bin Jabal, katika maradhi ambayo alikufa, katika maradhi hayo aliwaambia, zawijuni inni akrahu an alqa Allah azaba, niozesheni jamani, hakika yangu mimi nachukia mno kukutana na mula wangu aliyekuwa ni bachela, nachukia sana jambo hili, niozesheni nisikutane na Allah jalla wa ala katika hali hii. Ibadallah, waqala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, anasema sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, law lam a'ish au lam akun fi dunya illa ashara, lau kama ningeambiwa kwamba hutoishi wewe au hujabakiza wewe katika dunia isipokuwa siku kumi tu, la hababtu an yakuna indi fihinna imra'atun, mimi ningetamani na ningependa katika hizi siku kumi nilizobakiza nioe, niwe na mwanamke. Nimeambiwa umebakiza siku kumi tu, basi ningehusia niozeshe niwe na mwanamke, kwa sababu nikifa nikutane na Allah jalla wa ala nikiwa niko ndani ya ndoa. Ni maneno ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an. Ibadallah, an Abi Abdurrahman ibn Yazid an Abdullah qal, law lam yabqa min ad-dahr illa layla la hababtu an yakuna li fi tilka al-layla imra'atun. Anasema Abdullah, law lam yabqa min ad-dahr, lau kama ulimwengu na muda uliobakia wa kuendelea kubakia dunia, illa layla, haijabakia isipokuwa siku moja, kuambiwa kwamba imebaki siku moja tu, kisha baada ya hapo ulimwengu mzima utaondoshwa. Hilo ndilo lililobakia kwa ninyi, kila mtu atamani analolitaka. Anasema la ahbabtu an yakuna li fi tilka al-layla imra'a, ningetamani mimi katika usiku huu mmoja uliobakia niwe na mwanamke niowe. Hilo ndilo jambo ambalo mimi ningelitamani. Haya ni maneno ya kuonyesha namna gani wao walivyohofia kukutana na Allah jalla wa ala hali ya kuwa ni mabachela. Ibadallah, tazawaju ya shabab watazawajna ya fatayat, oleni enyi vijana, kadhalika oleweni enyi mabinti, antum taakulun wala tasumun, tazawaju ya shabab, nyinyi mnakula chakula kila siku mwala na hamfun, oweni enyi vijana. Maneno mengine nikiendeleza yatakosi heshima, lakini oweni. Allahumma atil husana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.